Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Evet, Chungking Express filminin giriş müziğinin parçasıyla Wong Kar-wai üzerine yaptığımız bu kentin sineması, sinemanın kenti programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber Wong Kar-wai ve Hong Kong'u konuşuyor olacağız. Bu giriş parçasını Frankie Chan ve Royal Garcia yapmış. Tai Kong Nei De Kuai Huo, enstrümantal bir parça. Evet, Wong Kar-wai kimdir diye dinleyicilerimizin yakından tanıdığını tahmin ettiğim bu sinemacıyı, bu ünlü yönetmeni bir de biz tanıtarak başlayalım. Hong Kong'a Şangay'dan göç etmiş Wong Kar-wai. 1980'li yılların başından itibaren Hong Kong'da sinema ve televizyon alanında faaliyet göstermiş. Müziğini dinlediğiniz filmle dünyanın dikkatini çekmiş. Hong Kong Express'i Chang Hing Sam Lam. Bu film 90'lı yıllarda benim için bir kült film olmuştu. Arkadaş çevremizde sürekli bu filmden bahsediyorduk. Hatta ben New York'ta bu filmde olan bir karaktere bürünmüş öyle bir partiye gitmiştim. Bu karakter de Hong Kong sokaklarında sarı peruklu, kırmızı güneş gözlüklü, esrarengiz bir kadın, insan kaçakçısı olan bir kadın karakterin hikayesiydi. Aynı filmde bir başka hikaye daha vardı. Hostes bir kıza aşık olmuş ama ondan yeni ayrılmış polis memuruna aşık olan Fei Wong'un hikayesiydi. Fei Wong açıkçası bu karakteri canlandıran ünlü bir rock starıydı. Bu Fei Wong, aynı zamanda rockstar olan Fei Wong, California Dreaming parçasıyla hem dans ediyor hem de Midnight Express standında, yani ayaküstü yemek yenen bir tezgahta garsonluk yapan roldeydi. Bu filmi aslında bir yandan da bu kadar meşhur hale getiren Quentin Tarantino'ydu. Daha önce Vahşi Günler, Days of Being Wild'ı seyretmiş olan Tarantino, Chungking Express'i gördüğünde bu filme bayılmış ve Amerika'da dağıtmaya karar vermişti. Şimdi bütün bu Wong Kar-wai'ın bu dünyadaki, hepimizdeki bu büyüsü nasıl, nereden, ne şekilde kaynaklanıyor ve biraz onun bu Hong Kong'la ilişkisine değineceğiz. 5 yaşında aslında Şangay'dan ailesi Hong Kong'a taşınıyor. Hong Kong onun için özel bir yer. Özellikle ilk 4 filminde bu Hong Kong'un bu özel durumu uzun uzun konuşacağız. Özel durumunu keşfediyor, onu anlamaya çalışıyor ve yansıtmaya çalışıyor. Daha sonra Aşk Zamanı ve 2046 filmlerinde de gene Hong Kong'la uğraşıyor. Meselesi Hong Kong. Bu programda anlatacağımız bir sürü Hong Kong'la ilgili özellikle durumu Akbar Abbas'ın Kaybolma Kültürü ve Politikası Hong Kong adlı kitabından aktarıyor olacağım. Bu Aşk Zamanı filminde mesela şöyle bir yazı var. Başında geçiyor bu yazı. Huzursuz bir zaman, Hong Kong 1962. Akbar Akbas bunun şehvetli bir huzursuzluk olduğunu söylüyor. Aşkın ilk yaşardığı zamanlarda olduğu gibi başka bir şeye zar zor konsantre olduğumuz dünyanın yeni ve tuhaf göründüğü anlar. Hong Kong anları. Peki bu Hong Kong'u bu kadar enteresan yapan şey Ne? Evet, yani bu Wong Kar-wai programımıza biraz bunun üzerine düşünürken ve gerçekten Wong Kar-wai sinema dünyasının neden bizim için bu kadar özel olduğunu bunlar üzerine Aysim'le oturup konuşurken gerçekten Hong Kong sinemasını da aslında bir yandan konuşmamız gerektiğini düşündük. Çünkü Hong Kong sineması da haklı sebeplerle çok popüler. Sanırım bunun kapitalist sistemle ilkin çok alakası var ama şimdi sana sormak istiyorum. Sen bunu bize belki daha çok güzel bir şekilde açabilirsin. Hani Hong Kong'un 1840'lardan yani sömürgecilikten bugüne uzanan çok katmanlı grafit ve aslında sıra dışı diyebileceğimiz bir tarihi var. Ve Wong Kar-wai filmlerinde de bu tarihle olan didişmeyi, tarihle olan hani çoklu tarihler yaratma çabasını, o lirik çabasını görüyoruz. Neden Hong Kong sineması diye böyle bir sana soru sorsam? Bu Hong Kong'un özel durumunu nasıl açıklıyoruz? Aslında senin de dediğin gibi 1842'de başlıyor Hong Kong'un hikayesi. Daha önce küçük bir balıkçı köyü ve bir anda 1842'de 1. Afyon Savaşı'nın sonunda Çin Hanedanı'nın Hong Kong adasını Britanya İmparatorluğu'na devretmesiyle Britanya'nın kolonisi oluyor. Bu koloni 2. Afyon Savaşı'ndan sonra ise Britanya'nın 99 yılına kiralamasıyla genişliyor. Şimdi 1997 yılına kadar 155 yıl İngiliz kolonisi, yani hem Çin'in bir parçasıyken oradan kopup İngiltere'nin kolonisi haline geliyor. Ama 1997'de İngiltere bu son ticaret merkezini bırakmak zorunda kalıyor. Bugün ise 7,5 milyon sakiniyle Hong Kong dünyanın en yoğun nüfuslu ve bir sürü farklı milletten oluşan kozmopolit yerlerinden biri, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi, bir küresel finans merkezi ve en gelişmiş şehirlerinden biri oluyor. Bu çok enteresan bir zaten hikaye. Yani daha farklı coğrafyalarda, daha farklı sömürge coğrafyalarında çok karşılaştığımız bir hikayeye benzemiyor. Bunun üzerine bir de 1997'de Hong Kong'un yeniden Çin'e geçişi üzerine Birleşik Krallık ve Çin Hong Kong'u 50 yıl yönetecek bir anayasa üzerine anlaşıyorlar. Yani Hong Kong hem Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bir yer oluyor ama bir yandan da bir özel idari bölge olarak kendi para birimine, hukuk sistemine ve parlamenter sisteme sahip oluyor. Yani bir yandan Çin'in uluslararası ilişkilerini düzenlediği bir bağımlılık söz konusu, diğer yandan da kendine özgü bir bağımsızlık söz konusu. Bir ülkede iki sistem prensibi deniliyor bu duruma da. Aslında bu sanırım bir de ikilik yaratıyor değil mi? Yani filmlerde de gördüğümüz o ikilikler, Wong Kar-wai'nin ikiliklerle aslında didişmesi de, yani bir anlamda yerleşik olamayan bir kimlik ama bir anlamda da yerleşik olma isteği. Ve Hong Kong'u filmlerden de bu programda da şimdi konuşacağız. Geçicilikler şehri, ikilemler şehri aslında olarak ele alıyor. Hong Kong bir anlamda geçici bir durak olarak düşünülüyor. Geçici bir durak olarak düşünen mültecilerden göçmenler oluşuyor. Farklı farklı kesimlerden nüfusun farklı kesişim noktaları oluyor. Aynı zamanda da giderek senin de söylediğin gibi eğitim, teknoloji, uluslararası ağlara erişimden sömürgeci devletten çok daha gelişmiş oluyor. Bu yani 2046'ya kadar olan süreç, yani bu 50 yıllık ne olduğu tam anlaşılamayan süreç, bu Hong Kong'da yapılan filmlerde, mesela Wong Kar-wai filmlerinde de sürekli hani bu zamanla ilgili sorunsallaştırmayı temsil olarak gösteriyor bize. 2046'da 97'de başlayan devir bitmiş oluyor. Wong Kar-wai'ın da 2046 diye bir filmi var. Yani bu müthiş bir endişe yaratıyor. Yani bir yandan bu akışkan, geçici halden aslında daha sabit bir kimliğe mi geçeceğiz, ne olacağız biz gibi bir endişe yaratmış oluyor. Şimdi Akbar Akbaz kitabında bu yönetmenlerin, Hong Konglu yönetmenlerin Hong Kong kentini de bir özne olarak ele aldıklarını, karakterler kadar bu mekanı da, bu enteresan zamanın ve dünya coğrafyasının içinde çok enteresan bir yerde duran bu yeri de bir özneleştirme pratiği yaptıklarını söylüyor ve bu öznenin kültürel alanda, bu şehrin, bu kentin kendini nasıl, kendi kendini nasıl icat ettiğini, bu filmler aracılığıyla, bu temsiller aracılığıyla nasıl oluşturduğuna bakıyor. Bu kültürel alana da Abbas kaybolma alanı diyor. Zaten kitabının adı da kaybolma. Bu, kaybolma. Şimdi bu yani burada tabii demin de bahsettiğim bu tarihten gelen durum tabii etkili. Nüfusunun %98'i etnik Çinli ama Hong Kong Çinlileri kültürel ve politik olarak hem Çin'den hem de sömürgeci İngiltere'den oldukça farklı bir hale dönüşmüş durumdalar. Ortak bir etnik kökenden ayrışmışlar. Bu da kaybolmanın ilk örneği diyor. Birbirlerine de karşılıklı bir güvensizlik, bir şeytanlaştırma da oluşmuş. Bir yandan bir hani sömürge aslında, yarı sömürge. Hı hı. Ama diğer yandan da şimdi tabi olacağı olduğu bu Çin'e, Çin'den birçok açıdan çok daha gelişmiş. Yani işte eğitim, teknoloji, belki son zamanlarda Çin'de de çok büyük gelişimler görüyoruz ama yani bu 97 yılında bundan söz etmek mümkün değildi. Yani dolayısıyla hani buradaki endişeleri yansıtan temsillerde bu genişmişlik ama bir yandan da bu yeni sömürge hali arasındaki kaybolma durumu vardı. Şimdi bir de hem bu akışkanlıktan nasıl sabit olacağız? Yani ne olacağız biz? O muyduk, bu muyduk gibi bir yani kimlik kaybı da var. Akışkandık. Şimdi nasıl? Kapitalistik. Gayet ticariydi bütün ilişkilerimiz de. Şimdi nasıl olacak? Çünkü senin aslında söylediğin şey tam bir mağdurluk hali değil kesinlikle. Ve emperyalizm ve küreselciliğin belki de iç içe geçtiği bir tarihsel durumdan da sanırım bahsediyoruz. Tam senin söylediğin alanlarda. Peki Carvalho bu Hong Kong'un ikinci dalga, ikinci yeni dalga yönetmenlerinden aslında onu biraz bahsedebilir misin? Yani Hong Kong'un ikinci yeni dalgası ve onun yönetmenleri bütün bu aslında söylenenlere karşı bir cevap olarak mı çıktılar? Yani herhalde yoksa bir estetik, ciddi bir ilişki eski var. Çünkü 1982'den bu yana yeni bir Hong Kong sinemasının ortaya çıktığını görüyoruz ve 1982'de Margaret Thatcher'ın Çin'i ziyaret ettiği yıl. Tabii ki hani bir paralellik olduğunu hissedebiliyoruz. ve sadece Wong Kar-wai değil, An Hui, Tsui Hark, Alan Fong, John Woo, Stanley Kwan gibi hem popüler bir sinema hem de otör sineması oluşturmuş, hem Hong Kong'da hem Çin'de hem de dünyada çok ünlü olmuş, çok ciddi sayıda bir yönetmen, bir yepyeni bir dalgadan bahsediyoruz. Dünya sinemasını sarsmış olan bir dalgadan bahsediyoruz. Yeni sinema yani hakikaten 90'larda bizi de çok etkileyen bir şeydi. Yani evet. Hani Wong Kar-wai filmleri çıktığı zaman ben 3 kere Aşk Zamanı'nı sinemada seyrettim. Evet. Başka hiçbir filmi herhalde 3 kere sinemada seyrettim. O kadar da bağlanmamışızdır diye evet düşünüyorum. Yani ve çok ilginç, şimdi hani ben 50 yaşındayım ama şu anda 19-20 yaşında olan gençlerde de aynı tutkuyla Wong Kar-wai filmlerine o bağlılık, o tutkuyu görebiliyorum. Bu yeni Hong Kong'un, bu kentin nasıl aşırılıklarla ve abartılı şekilde temsil ettiğini, karakteristikleri nedir diye baktığımızda Hong Kong'un neon ışıklı caddeleri herhalde ilk aklımıza gelen şeylerdir. Wong Kar-wai filmlerinin neon ışıkları, onun romantik neon ışıkları, çizgi roman görüntüleri ile karakterize edilen filmler, hiperkinetik hızlı kesimler, akıllara durgunluk veren, neredeyse absürt diyebileceğimiz hikayeler, özel efektlerin ustalığı, diyaloğun ve anlatı yapısının önemsizleştirilmesi ve de şimdi gene Chungking Express'ten bir müzikle devam edelim. California Dreaming. Chungking Express'in unutulmaz oyuncusu Fei Wong'dan sürekli duyduğumuz California Dreaming parçasını dinledik. The Mamas and Papas'ın bu harikulade parçası. Şimdi bu sinemanın, Hong Kong sinemasının çok önemli bir özelliği de bir yandan da çok popüler bir sinema olması. Evet. Yani otör sineması, yani bir Fransız Godard, işte Varda geleneği gibi bir sinema değil. Bu bayağı aslında bildiğimiz hani vurdulu kırdılı filmlerin, romantik komedilerin falan olduğu bir sinema. Aslında var olabilmesi için biraz popüler olması gerekiyor. sanırım. Evet, evet. Ticari hani olması gerekiyor. Ana akım olmaları gerekiyor. Faye Wong gibi çok bilinen, çok popüler yıldızlardan ve çok bilinen görselliklerden, reklamlardan falan yararlanıyor. Şimdi bu durum aslında bağımsız sinema açısından baktığımızda olumsuz gibi görülüyor. Ama bu yönetmenler bu popüler janraların içinde çok enteresan yeni tür film yapım stratejileri icat ediyorlar. Çok bambaşka bir sinema dili, çok bambaşka bir iletişim aracı yaratıyorlar sanki ve bunu da Hong Kong kenti üzerinden sanki yapıyorlar. Tabii burada da programın başında bahsettiğimiz Hong Kong'un o kaygan doğasıyla da ilişkili olduğunu görmemek imkansız. Bu filmler ticariler evet ama ticarilikleriyle Hong Kong'un ve dünyamızın metaya özgü olan aurasını ortaya çıkarıyorlar. Tam da Walter Benjamin'in Charles Baudelaire için söylemiş olduğu gibi. Aslında bir anlamda da Hong Kong'un hem o kaygan doğasıyla birlikte yoğrulan, hani o kenti özne olarak alan filmler bunlar. Ama aynı zamanda da yersiz yurtsuzluğu da hissettiren ve tarihi zamanı da yekpare almayan bir yerden konuşan filmler. Dolayısıyla tam da aslında o özneleri de çoğullaştırıyor sanırım Wong Kar-wai'nin filmleri. Çünkü Hong Kong'un tarihi süreklilik, evet, bir sömürgeden sömürgecikten gelen bir çok katmanlı bir şiddetli bir tarih var ama aynı zamanda da kesintiler ve radikalliklerden oluşan bir tarih de var sanırım. Sanırım bu yeni Hong Kong sinemasında özelliklerinden biri ve Kar-wai'nin de aslında bize çok güzel bir şekilde hissettirdiği bir şey. Bu bütün radikal değişikliklerin, kesintilerin karşı bir şekilde sinematik ve estetik duyarlılık aslında, değil mi? Kesinlikle. Bu duyarlılıkla bu sinemacılar aslında Hong Kong'u Akbar Abbas'ın dediği gibi yeniden yaratıyorlar, üretiyorlar. Yani hani var olan bir şeyi temsil etmiyorlar. Yepyeni bir gözle başka bir temsil alanı açıyorlar Hong Kong üzerinden. Şimdi bunun da bir sebebi, yani bu ortak deklarasyon, Çin ve Birleşik Krallığı'nın ortak deklarasyonun bir şekilde Hong Kongluları oldukları mekana, oldukları kimliğe yeni gözle bakmalarına sebep oluyor. Toplumsal ve kültürel mekanın yok olma olasılığı onu tüm karmaşıklığı ve çelişkisiyle yeniden görmeye itiyor. Ve Hong Kong sineması Hong Kong'un kendisini bir karakter, hatta bir aşk öznesi haline getiriyor. Hı. Ama tam da Benjamin'in dediği gibi son görüşte yaşanan bir aşkın öznesi. Yani yersiz yurtsuz hissedilen bu alanda başka insanlarla kurulan ilişkilerde düzgün işlemeyen bir televizyon ekranındaki çizgiler gibi bu aşk da bulanıklaşıyor. Evet, kesinlikle hep ıskalanmışlar, tesadüfler ama onları yakalayamamışlar. Yani hep bir aslında geç kalmıştık ve o şeyi elde edememe duygusuyla harmanlanıyor sanırım. Peki biraz böyle filmlere giriş yapsak, filmlerden bahsetsek. Wong Kar-wai bunu nasıl bir sinema dili ve görsel anlatımla yapıyor? Yani hemen herhalde aklımıza gelen şey mesela Chungking Express'in açılış sahnesi. Ani kesimler, hızlı kurgu, baktığımız şeylerin ne olduğunu anlamadığımız bir sürü görsellik. Yani bu nüfus yoğunluğu olarak dünyanın dördüncü yoğun şehri olan Hong Kong'u bize tasvir etmiş oluyor. Karakter fokusta oluyor, karakteri çok görüyoruz ama etrafındaki her şey kayıyor. Ve bir bulanık hale dönüşmüş oluyor. Böyle tür filmin hızıyla oynama, manipüle etme, hızlı çekme, yavaş çekme, yavaş bir hızda filme çekme. Bu tekniklerle izleyicinin zamanın ne kadar hızlı geçtiğine dair algısını bozuyor. Karakterler kendi düşüncelerinde kaybolmuş gibi görünüyorlar. Etraflarındaki her şey de renkli bir akışta akıyor. Bir yandan da o senin de bahsettiğin gibi doğrusal bir zamanda işlemiyor hikayeler. Zaman atlamaları oluyor. Geriye gidiyorlar, bir anda geleceğe uçuyorlar. Bu hem zamanın varlığını hissettirse de aynı zamanda da geçiciliğini hissettiriyor. Bir enteresan noktada bir anda bütün bu hızla akarken dondurulmuş kareler. Evet. Karakterlerin duygu durumlarının altını çiziyor bu bir anda durdurma. Hızlı akan o şeye bir es veriyor ve bir yandan da kesik kesik yaşanan o Hong Kong tarihini de hissettiriyor. İşte sanırım bu yüzden aslında birçok zamandan, bu zaman konusuna daha sonra da gireceğiz ama birçok zamandan da bahsetmek mümkün. Yani sinema ve o kurgunun kendi zamanı, senin de tam söylediğin gibi. Bir de aslında anlatısal düzeyde, yani senaryo düzeyinde karakterlerin seyirciye geçirdiği o içsel yolculukların kendi zamanı var sanırım. Ve bunlar bir anlamda da daha belki meta bir yerde Hong Kong'un kendi tarihinin zamanı. Anıyla da birleşiyor. Şimdi Wong Kar-wai filmleri ve müzikleri deyince bir de herhalde o ünlü görsel şöleni yaratmış olan görüntü yönetmeni Christopher Doyle'dan bahsetmemek olmaz. İmkansız. 7 filminde çalışmış Wong Kar-wai'in. Pasolini'nin şiir sineması dediği şeyi bu iki sinemacı birlikte yaratıyorlar. Özellikle de neon ışıkları ve o çarpıcı renklerle. Çok hani uzatmadan aslında bazı filmlerini de burada geçmek ilginç olur. Hem evet. Biraz bu janraları da nasıl kullanıyor, ne yapıyor onun içinde biraz onu da hissetmiş oluruz. İlk filmi Gözyaşları Akarken, As Tears Go By, 1988'de çekmiş. Gangster filmi ve aslında John Woo'nun o A Better Tomorrow, 1986'da o çok bilinen, dünyaca ünlü gangster filmi janrasının bir parçası da sayabiliriz. Ancak mesela genç bir gangsteri göstererek gene janra, hem janranın içinde hem de janradan bir farklılaşma noktası oluşturarak bu filmle film hayatına başlıyor. Çelişkili bir gencin hikayesi. Burada da gene diğer filmlerinde olduğu gibi Hong Kong'un en ateşli genç idollerini kullanmış. Şarkıcı Andy Lau, Maggie Cheung ve Jackie Cheung gibi. Ve bu film çok popüler olmuş. Çok gişede de çok büyük hasılat yapmış. Ve eleştirmenler tarafından da hemen fark edilerek Hong Kong'un yeni dalga sineması olarak nitelendirilmiş. Hikayenin bilindik yapısını alt üst etmeler, mekansal ve zamansal belirsizlikler ve süreksizlikleri görüyoruz. Hem nerede olduğunu biliyorsun, yani Hong Kong'dasın, o çok belli, o çok, o neon ışıkları, o sürat, o şey. Hem de seni o bildiğin mekanın içinde, yani seyrederken bile nasıl karakterler kayboluyor, sen de onu o mekan içinde kaybettiriyor. Aslında tam da Hong Kong'un o Griffith ve biraz da tekinsiz diyebileceğimiz o tekinsizlik hissini de çok hissettiriyor. Çünkü bir anlamda çok tanıdıksın, çok farkındasın ama o mekansal belirsizlikler, hızın ve yavaşlığın belki aynı anda verilmesi, o da çok ilginç geliyor bana filmlerinde. Bir anda karakterler çok hızlı hareket etmek zorunda, özellikle gangster silahını çok hızlı ateşlemek zorunda, karşısındaki öldürmek zorunda ya da bir restoranda yemek yerken işte yemeğin soğumaması gerekiyor. Gene hız çok ön planda. Ama aynı anda da o süreksizlik hali de, yani başıboş Hong Kong'da dolaşma, aylak aylak dolaşma ve bir anlamda da zamanın beyhudeliği, zamanın yitikliği gibi bir şey de söz konusu var. Dolayısıyla zaman mekan algısı son derece kaygan sanırım. Evet. 1990'da çektiği Vahşi Günler, Days of Being Wild aslında ondan sonra çekeceği bu en bilinen Aşk Zamanı ve 2046 filmlerinin de aslında ilk başlangıç noktası. Yani bir üçleme demek çok zor aslında, hani çeşitli röportajlarında farklı farklı şeyler söylüyor Wong Kar-wai ama neden aslında bunu bir üçleme olarak düşünüyoruz? Çünkü 1960'ların Hong Kong'una gidiyor burada da. Yani bu üçlemede bu 1960'lardaki Hong Kong'un hafızası, bu onu orayla olan bir derdi var. Onun temsili başlamış oluyor Vahşi Günler'de. Zamanın külleri aslında herhalde 94'te çekilmiş olan zamanın külleri bir farklı bir janra gene arayışı. Yani bir yandan gene popüler janra, o wuxia denilen o janranın içinde olup ama gene onun içinde kendi karakterleri, kendi karakterlerin kaybolmuşluklarını hissettiren o Wong Kar-wai hissini oluşturuyor. Şimdi aslında zamanın külleri filmi yıllarını alıyor çekerken, tam da bu filmin arasında Chungking Express geliyor. Hong Kong treni. Romantik komedi. Yani gerçekten başka filmlerde de aslında komik, yani mesela işte Fallen Angels'ta da var, başka noktalarda da komik noktalar var ama bu filmde başka türlü bir, hani müziklerinde de belki hissedeceğimiz, trajik olduğu kadar çok komik bir sürü şey görebiliyoruz. Her biri bir kadına aşık olan yalnız polisleri anlatması bile burada bayağı enteresan. Bu filmdeki aksiyon, işte demin de bahsettiğim gibi Hintliler, bu filmdeki aksiyon Midnight Express tezgahının etrafında gerçekleşiyor. Ve bu da Chungking Mansion denilen oranın çoğunlukla Hintliler, işte fahişelerle dolu olan bir tür alt pazar olan, kötü şöhretli bir mekanı. Aynı zamanda da ama Hong Kong'un en önemli turistik noktasının tam ortasında yer alıyor. Yani gerçekten hani ne olduğu belirsiz ama bir yandan da bir sürü anlam yüklü bir heterotopik alan diye tanımlıyor eleştirmenler. Aslında bir yandan da şeyi eleştirisi de var ve hani o mizahın altında bir göçmenlik hikayesi de var. Yani göçü de aslında çoğunlukla Hintlilerin ve Hintlilerin çalıştığı işte ucuz lokantaları ya da farklı dükkanları, işte o pazarları olan yerde aslında bir insanlık durumunu da anlatıyor. Yani sadece bunu belki de Hong Kong'un en önemli turistik noktasını görmekle kalmayıp aslında evrensel bir şeyden de bahsediyor burada. Evet, zaten filmde Kantonca, Mandarin, İngilizce, kesinlikle, Urduca, evet, ve Japonca konuşuluyor. Ve birçok farklı grubunun burada eşit bir şekilde yaşadığı vurgulanmış oluyor böylelikle. Ama burada bir sürü tuhaf tip var. Kentin tuhaf tiplerini görüyoruz. Ama sanki bütün bu komediyi yaratan kişisel tuhaflıklar değil de bizzat mekanın, yani kentin ve o Chungking Mansion'un kendisiymiş gibi hissediliyor. Bu kentin yalnız ve tuhaf tipleri öyküleri Düşmüş Melekler, Fallen Angels'ta da 1995 yılında çekilmiş Fallen Angels filminde de devam ediyor. Bu bir suç filmi, başka bir janra. Aşırı şiddet sahneleri var. Ama gene türünün atipik bir örneği. Gene kara komedi de diyebiliriz. Film noir hissi de taşıyor. Bu film çoğunlukla geceleri geçiyor. Hatta Chungking'in o tatlı, şirin, espiritüel tatlılığını dengelemek için kasıtlı olarak yapılmış başka tür bir Hong Kong temsili olduğunu da söyleyenler var. Bizi Süheyla Tolunay İslek diyor ki, Hong Kong şehir panoramalarında bizi bir flanör gibi gece hayatında dolaştırıyor diyor bu film için. Bu çok önemli çünkü aslında yekpare bir Hong Kong kültürü yok. Yani Wong Kar-wai özellikle buna karşı bir zaten hani bir dil yaratmaya çalışıyor ve dolayısıyla buna, bu tanıma meydan okuyor. Ve flanör gibi bizi de alıp gece o tekinsiz sokakları daldırıp çıkartması da bu anlamda gerçekten çok farklı bir deneyim. Herhalde bu parçanın neden, bu parçayı neden çaldığımızı bazı dinleyiciler fark etmiştir. O Harikulade filmin içinde geçen Astor Piazzolla Quintet'ten dinlediğimiz Tango Appassionato ve onun prolog kısmı. Happy Together filmi, 1997 Mutlu Beraberlik filmi. Bu da bir romantik drama. Şimdi 97 diyoruz tabii. 97'de bu geçiş devir oluyor ve filmde o yıl yapılıyor. Şimdi bütün bu belirsizliklerin en yoğun yaşandığı yıl ve bu bir eşcinsel çiftin dramatik aşk öyküsü ve bir kısmı da Arjantin'de geçiyor. Yani o yersiz yurtsuzluğu, yerini yurdunu kaybetmişliği herhalde daha iyi anlatamaz. Birisi gidiyor, bir aşıklardan bir tanesi gidiyor, ötekisi onun arkasından gidiyor. Bir türlü hani aşkı var edemiyorlar. Bir yandan o yersiz yurtsuzluğu vurguladığı gibi diğer yandan da Hong Kong'da eşcinsellerin 1997'den sonra nasıl bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunun altını çiziyor. Dolayısıyla bu film aslında bir yandan da çok politik bir film diyebiliriz. Bu filmle Cannes Film Festivali'nin en iyi yönetmen ödülünü alıyor. Evet ve sonra bundan sonra aslında hem In the Mood for Love yani aşk zamanı ve hem de 2046 geliyor. Wong kendisini büyüleyen döneme geri dönüyor aşk zamanında ve Şangaylı göçmenlere odaklanarak kendi geçmişini bir anlamda bu filmde yansıtıyor. Maggie Cheung ve Tony Leung Chik Wai 1962'de aynı gün bir apartmana taşınan ve eşlerinin bir ilişkisi olduğunu keşfeden baş karakterleri oynuyor bu filmde. İnanılmaz yani bu film hakkında söylenecek çok şey var. Aşka dair, zamana dair söylenecek çok şey var. Bu film hakkında biraz söz eder misin? Şimdi Aşk Zamanı kendi başına aslında bir film ve hani dünyaca çok ünlü olmuş bir film. Ama aslında 2046 ile birlikte düşünülmüş. Kesinlikle. Bir film. Yani Wong Kar-wai bu filmleri yani bir film olarak düşünmüş. In the Mood for Love'ın tamamlanması, Aşk Zamanı tamamlanması 2 yıl sürerken 2046 bu süreyi 2 katına çıkartıyor. 2004'te bitiyor. In the Mood for Love 2000'de bir versiyon, aslında bir versiyonu gibi bütün bu kocaman 3 saatlik olacak olan filmin. Ve 2046 da tabii yani o 50 yılın son senesi. Yani 1960'lar Hong Kong'undan bakarak yansıtması da ayrıca çok enteresan. Şimdi demin senin bahsettiğin Bai Cho ve aşkı Shu Li Zhen bir araya gelip dövüş sanatları romanı yazmaya başlıyorlar ve birbirlerine aşık oluyorlar. Ama bir yandan da bu bir imkansız aşk. Bu aşkı romanı yazdıkları otel odasının 2046 ile özdeşleştirmiş oluyorlar. Şimdi 2046'da ise bu filmde ise Bai Cho aşkını kaybetmiş olarak bir playboy'a dönüşmüş halde görüyoruz. Ucuz pavyonlarda sahneye çıkan Lulu'nun peşinden gittiği otelde bu oda numarasını görüyor. 2046'yı görüyor. Bu odaya taşınmak istiyor ama odanın temizlenmesi gerektiğinden 2047'ye geçiyor. Sonra bu oda temizlense de gene 2047'de kalıyor. Bu odaya Bai Ling adında bir fahişe kadın taşınıyor. Cho duvardaki delikten onu izlemeye başlıyor. Cho aynı zamanda da 2046 adlı bir bilim kurgu romanı yazıyor. Aşk zamanında sırrını bir ağaç kavuğuna söyleyip üzerini çamurla sıvayarak sonsuza dek orada saklayan insanların hikayesi 2046'nın da temel çıkış noktasını oluşturmuş oluyor. Aslında bir kavuktan ya da bir ağaç deliğinden diyelim ya da kavuk diyelim ona ağaç kabuğundan bağlanan birbirine teğerlenen hikayeler örüyor. Bunu çok güzel okuyan, analiz eden Delia Angoreno, Time Regained, Yeniden Kazanılan Zaman, Dünya Edebiyatı ve Sinema. Da In the Mood for Love yani Aşk Zamanı ve 2046'yı senin de söylediğin gibi tek film olarak görmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü eş zamanlı yapımlarına, organik mimari yapılarına ve tek hikaye anlattığına odaklanıyor diyor. Çünkü bir kayıp geçmişi aslında her hikayenin de konusu bir kayıp geçmişi Şimdi de değil, gelecekte yeniden nasıl yaratırız? Gelecekte yeniden bu kayıp geçmiş nasıl yakalanır? Diye bir aslında eş zamanla ilerleyen hikayeler var burada. Ve bu da gerçekten son derece kompleks hikaye. 2046'nın hikayesi çok kompleks hikaye. Çünkü 3 tane zamandan bahsediyoruz burada. Hem geçmiş, hem şimdi, hem gelecek. Bu fütüristik yazılan romanlarda, yani MOVA'nın yazdığı romanlardaki gelecek. Gelecek ve bu aslında bir mekan olarak bize sunuluyor. 2046 tabii dinleyicilerimize bildiği ve yani tahmin ettiği gibi gelecekte bir tarih, ama aynı zamanda da geçmişte bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu bir otel odası da aslında. Senin de söylediğin gibi Lize'nin ve Van'ın birbirine aşık olduğu ve aşk zamanını yazdıkları bir mekan, oda. Bu zaman ve mekan, filmin zaman ve mekan yaratımından bahsetmek istersek neler söyleyebilirsin? Çok şimdi, özel bir yapısı çok var. Çok özel ve aslında bir referansı var. Kesinlikle. Bütün evet. Bu hem aşk zamanının hem de 2046'nın bir çıkış noktası da var. Wong Kar-wai bir söylesinde bir eski kitaptan bahsediyor. Bir efsane var bu eski kitapta da. Burada aşk ve ıstırap dolu, şehvet dolu bir hayatı anlatan bir taş, bir sır taşıyan bir taştan bahsediyor. Bu 1763'te Kızıl Oda'nın rüyası olarak da bilinen Chao Sueki'nin romanı Taş Öyküsü. Bu dört büyük klasik Çin romanlarından bir tanesi. Bu eski kitap dediği bu 1763'te ölen Chao hikayesini yarım bırakıyor. Ama Chao'nun bu başyapıtı Wong Kar-wai'da zaman kavramı ve zamanın mekanda görselleştirme yolları üzerine çok önemli bir iz bırakmış oluyor. Bu Chao'dan Çin'in Proust'u olarak bahsediyorlar. Bir Wong Kar-wai üzerine çalışan akademisyen de Wong Kar-wai'yi Hong Kong'un Proust'u olarak adlandırıyor. Şimdi gerçekten işin içinden çıkması çok kolay değil. Karma karışık bir gerçekten yani kompleks bir örgüsü var. Hem hikayenin hem zamansallığının. Hikayenin içinde karmaşık bir dizi hikayeden oluşuyor ve kitap 120 bölümden oluşuyor. 5 ciltlik ve 120 bölüm. Evet. trajik bir aşk üçgeni var burada da. Bao Yu, Dai Yu, Boa Chai'nin hikayeleri. Baş karakter olan Bao Yu, hasta ama güzel ve zeki kuzeni Lin Dai Yu'ya aşıktır. Ailesi tarafından kandırılarak kendisine tapan eşit derecede güzel Bao Chai olan başka bir kuzeniyle evlendirilir. Evlilik töreni sırasında baş karakter Jia Bao Yu perdenin altında Dai Yu yerine Bao Chai olduğunu keşfedince çok acı çeker ve kısa süre sonra hamile karısını terk eder. Hikaye bitmeden önce Jia Bao Yu dünyamızı terk eden 20 yaşında bir Budist rahip olarak görürüz. Şimdi bu hikayede de 2046'da da zaman demin de senin dediğin gibi üç boyutuyla mekan olarak temsil ediliyor. Aslında bu mekan olarak temsil edilme de belli bir anlatısal formu bize gösteriyor. Belli bir hikaye anlatımını bize gösteriyor. Bunun adı aslında karizmatik hikaye anlatıcılığı. Yani çaprazlama tekniğiyle gerçekleşen bir hikaye anlatıcılığı. Burada belli tekrarlarla ama tersten okumalarla giden bir bütüne ulaşma meselesi var. Bütün hikaye en sonunda bütünsellikle tamamen hani bir dairesel hareketle sonuca ulaşacak şekilde veriliyor. Ama parçanın bütünün parçaları tam sıralı olmak durumunda değil. Tersten okunacak şekilde, tersten birleşecek şekilde birbirine bağlanabilir. Ama eninde sonunda farklı şekillerde bile olsa bize bütünsel büyük bir resim sunuyor. Aslında bütün bu çaprazlama hikaye tekniğini von Karajan kullanırken son en baştadır diyor bize. Ve bütün hikayeler, bütün karakterler birbirinin aksinde gerçekleşiyor. Bildiğimiz zamansallık ve bildiğimiz mekansallığın dışında bir yapısı var. Şimdi Wong'un bizi aşk zamanında götürdüğü oda, yani bu aşkın mekanı aslında Kırmızı Oda dediğimiz 2046 no'lu oda. Yani o iki karakterin aşık olduğu oda. Daha sonra 2046 filminde Mova'nın hayatındaki tüm kadınlar bu odada tekrar bir araya getiriliyor. Bu oda aynı zamanda 2046 yılının, yani zamanın kendisini de bir temsili. Hem de bütün hikayenin içinden çıktığı gizli alan. Bir de şimdi eğer aşk zamanını tekrar hatırlayacak olursak, bu odanın görsel bir eşi var. Aşk zamanının sonunda sırrın açıklandığı, fısıldandığı duvar deliği de aynı zamanda filmin hem çıkış noktası hem de sonu. Her iki filmin de dışa doğru yayıldığı bir delik. Bütün bunların görsel temsilini aslında 2046'da da görebiliyoruz. Tam senin bahsettiğin o karizmatik yapıda. 2047'den 2046'ya bakıyor. Yani gelecekten bakıyor. Gelecekte kuruyor hikayeleri ve bütün bunları bir mekanda, yani hem geçmişi, hem şimdiyi, hem de geleceği tek mekanda topluyor. Aslında bu söylediğimiz şey bir anlamda o ağaç kavuğuna sırrını saklayıp üstünü örttüğü delik ya da kavuk bir anlamda tünel oluyor. Tüneller kurarak aslında, hafıza tünelleri, mekansal gerçekten tüneller kurarak bize görmenin aslında üç boyutlu halini de aşmamızı bir anlamda öneriyor. Yani zamana bakmanın. Zamana bakmanın. Yani hem geçmiş, hem şimdi, hem gelecek aynı anda var olup ve biz de belki de seyirci olarak biraz bunun üstüne de çıkıp bir şekilde o üç boyutlu, senin de söylediğin gibi şeye vakıf oluyoruz, kurguya vakıf olabiliyoruz. Bu bize aslında Proust'un da yaptığı bir şeyi. Yine o zamanın ötesine çıkmak ve zamana bakabilme yolu olarak zamanı mekansallaştırmak taktiğini hissettiriyor. Aşık olunan kadının ruhunun farklı görüntülerle geldiği sihirli oda imgesiyle hafıza yeri haline gelen mekan ve kaybettiklerimizin, hayaletlerin toplandığı yer. Çünkü derdi de aslında bu kaybedilen zamanı bir şekilde geri kazanmak. Dolayısıyla hani filmlerde, çoğu filminde gördüğümüz zamana ve mekana takıntılı olma hali ve gerçekten materyal olarak ya da bir makine olarak saatlere gene bir tarih imleyicisi olan takvimlere takıntılı olma hali aslında hep bu kaybedilen her neyse, kaybedilen zaman her neredeyse onu alıp aslında bir şekilde geri kazanma meselesi. Ama tam da senin söylediğin yerde o geri kazanma hep o izlerle, o hayaletimsi izlerle buluşturuyor bizi. Dolayısıyla geçmişi hiç unutamıyorsun ama geçmişi de tam olarak bütünüyle geri kazanamıyorsun. Kendi bölgesi, kendi zonunu yaratma, hem zamansal hem mekansal olarak bizi tabii sinema tarihinde çok önemli bir filme götürüyor. Solaris, Tarkovski'nin Solaris filminde olduğu gibi kendi özel rüya alemi, rüya dünyasına, kendi rüya bölgesine, mekanına götürmesi. Buraya gitmek, burada yaşamaya başlamak. Herkes diyor Movan, 2046'ya aynı niyetle gidiyor. kaybolan anıları yeniden yakalamak istiyorlar. Çünkü 2046'da hiçbir şey değişmiyor. Wong'un kendi bölgesi, kendi zamanı ve kendi mekanı. Ve bu da Hong Kong'un tuhaf zaman mekansallığı. O garip 50 sene, o garip Hong Kong mekanı, kenti, bölgesi. Ne o ne bu olan. Bir yandan da tabii 4-5 filminde tekrar tekrar geri döndüğü 1960'lar Hong Kong'u. Hem hep yaşamak istediği, hem hatıralarda yaşamak istediği, hem de gelecekte tekrar görmek istediği Wong Kar-wai'ın o 60'lar Hong Kong'u. Tam da bu nedenle sanırım Wong Kar-wai filmleri modernizm ve postmodernizm arasında aslında bize çok çok güzel bir köprü kuruyor. Çünkü dert edindiği meseleler işte zaman, mekan, nostalji, hafıza, geçmişi yeniden yaratmak, tarihi yeniden yaratmak ama alışılagelen anlatısal öğelerle değil, bambaşka öğelerle tarihi mekanı yeniden yaratmak, yalıtılmışlık hali, her zaman gelen bir tekinsizlik, modernizm ve postmodernizm arasında sıkışmış belki de Hong Kong'u, o sıra dışı tarihini çok güzel gözlerine seriyor. 2046 ve aşk zamanı üzerine uzun uzun konuştuktan sonra çok kısacık bir haber vereyim. Shanghai Blossoms'la geliyor. Artık Shanghai'ya geçmiş oluyor Wong Kar-wai ve bu web dizisini sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, aşk zamanı filminin o unutulmaz tema müziğiyle programı sona erdiriyoruz. Aşk zamanı, Yumeji's teması, Shigeru Umebayashi. Ve herkesi tekrar Wong Kar-wai filmlerini izlemeye davet ediyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.